Adică, Adică, în urmă, 为神说明，甚至在他怎么那么一些， 我依然是他， 知道吗？ 依然是他，这边是不是一个里面一个不该干的一个竞争能力嘛？ 就是说人家不然，他最后面，也不接其他的后面。 我自己有在一方面，这个可以接单吗？我说总结上上下的，真的是。哎，你别说，这是这个，这个不是这个，虽然你干什么其他的东西，其他的东西。 还有什么方面吗？ 那他方面不， 那方面不， 我这方面不。你这个说我们这边什么什么开发开的这些多的，没这些方面不来，那我这边我这边怎么办？还有一个记者，他平常从外面出来，在外面到市场进来的。 对。 就是我们这样说，那也有道理。还有一个就是说呢，喂， 他是最会的。这些是外国人做的，这个你应该管的，还是我们这边他们做的最多的。 我们这边他们做的最多，我们这边做的最多。还有这个，这讲话的， 那是这个啥？讲话太多的意思， 那是你了。那我二十一岁就破天荒没去过，这是为什么？这是干嘛？这啥啥的，你这啥的错？你讲啥我就明白了。我们农民说话怎么样？啥子嘛？你要说的哪是哪里？是哪个？南京话啥子？南京啊，工商啥子？这块就有点陌生，不晓得。啥子？哪里来的？这么大？ 这个是外国的，现在 好的， 换， 什么？解开防御的， 你发现买的发现是工作不明的，工作都不明什么？你从我这里在这里进来一下， 我跟你讲， 我们那个本地的民族 是哪边的？ 第二，发现是一个外国人。 这个是不拉的，这个是你们一些不拉的吗？ 哎，从这个咱们的这地方，你发的发，你发，你从他这里拿， 也不也不离我们开。但你发的是人，你从我这里才发的发出来，你发的是他的地址，这个地方。他说，我给你们开这个，这个位置，你发的是人家他们开的，你晓得，他说你发。我懂他，是吧？是吧？懂，对吧？对，是吧？这些他都是我讲的，是吧？你把我们的资产收益，还是你看你家哦，你家的家，我们原来买的，买的，你现在那个什么，他现在给你买，他这个多大？我这拿几十的，我这不是我们家，我几千万，我这我们家六十万的公寓，他都是要推荐。 反正你们是因为我们这边不住，然后你自己然后你过去，然后你说你那边家自己过的意思， 这还是自己出门，反正这样子的。啥子啊？什么玩意儿？你这是对吗？ 对，你把中间什么弄了？你这个经济明天如果在我们看来的话，啊，现在什么经济低，经济低了， 对不对？ 他这样子的生意，你想他，我们不知道他在生意过。你看这种情况下，他是在什么？ 他拿着拿着工资一包，啊，这样拿着拿着工资交过去，想活吧， 这意思。反正不能说，这个七八六七这批嘛， 什么能在生产的？ 你他妈的这样说，哎，他不，他是个什么？那农民是干嘛的？这个。这个马来西亚的马来，现在是马来西亚，这个是，哪里是马来西亚？哪里啊？这些我们可以说，啊，我是哪里的马来西亚？我们说这些地方的，哪里的地区？发展的话，那当然就是发展多，哪里的？啊，你的地区是马来西亚，是这些东西，这些啊，这些地啊，是不是马来西亚的？那不然，那就是，我们那有谁？哎，叫我们算。我们把房子让他们把这个我们自家的，那你现在回来这个有机会回来就是拿回来，但是他这个已经因为这个东西是很苦，很苦的，拿他们去，啊，谁？哎，谁开始接？ Jadi, pada kalau kita tadi satu kali cerita perkara berikut ini lagi. Perintah satu kue lagi ya. Dua, tidak terlalu terlalu. Akhirnya, minimal tiga. Tiga sudah sudah. Individual tidak sama. Apa yang kita mahu sebab itu dia. Tapi kalau kita berusaha acest ceva care în primul caz în interesa de aceste și creștine este atât ceva pe care de tot a cumpărat la tot, în interesa la tot, se înseamnă și din adevărată, că din mai este un punct dincolo de această scriere, da? Nu trebuie să vă rog, dar în altă fel, ca fi altă parte, da? E clar, e clar, nu pot trece ca să fie individualitate, ca să fie mai apoi de ea, să vezi ce ne-a luat. Ca și cu aceea de la asta, nu mai vezi de ceva. Și o trebuie să vă rog, nu trebuie să vă rog, ce caramel, limbaj, tipologie, care rămân aia care ne rămân și creștina aceea, dar va fi numit asta, și că va fi tot trebuie să credeți la asta. Nu trebuie să fie. Nu trebuie să fie. Și de aceea, în rădătire creștina aceea, este că sunt o dedicare totală de la creștina aceea. Și atunci, care, pe individuali, în modelul sunt înțeles, nu va cam vrut să rădătire. Și la urmă, are prima mare mare, acum am individuali cu dumneavoastră. Cred că vreau să fie toate toate pentru că mă rog de gură. Pentru că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am Deci, revenim la obiectul pe care am spus, dar pentru cum a existat o fie adevărat, care este ceva pe care nu e divorțele cu toată lumea. Și că locul ăla așa ce s-a legitimat, ce este reglementarea asta, de ce e reglementarea asta mea cum este acela? Ce progresare de necompunțiu? Pentru că vreau să fie ca acest scrisă, să fie ceva întrebat, că imaginează tot ce rămâna. Adică, de ce să credem neapărat că povestea la asta e un joc, că e ceva bun, care nu e cu mai mare posibilă de aceea, poate e ca mărte lucru, că trebuie să credem să fie poate că sunt mai crude, care le fie în curs de asta, au venit cu lucrurile astea. Și trebuie să zice, că atât de nu e mai mult de lucru. Asta e o bani. De altă spune, poate că atunci când au zis, că au zis, că poate că ai mai mare să știi, că știi, că ai mai mare să știi, că ai mai mare să știi, că ai mai mare să știi, că ai mai era două mărți de voință. Ca un rezervor de voință, culturi, cu care nu este culturile învălate. Ca să nu am spune voi, am mâncat o față, am decorat la față, face cu pune plată. În restul de ca nu, că tot din mic, că tot ai mai mare, ca mai are. Și atunci, nu am nevoie mai de atenție la autentică, să ia să arriva la asta. La treia, de ce ai să ia la asta? Poate să nu este rău. Dar poate că nu e nimic original. Nu e așa o trebuie mai. Adică, ca să te spune, cum am învățat, deci tu ne-ai ține de toată. O vie spune de așa libertate. O vie de la inițial, de așa de libertate la asta, pe ce există. De fapt, nu e așa, e așa de clar. Și din așa, e o, de aici valoare. Fără să te spune, că o să te spune, nu există o respectiv, nu există nicio teologie politică americană, a spus pe tine, dacă le spun că sunt un singur om. Opusul a tehnică și cu ta. Nu-i poftește asta, sau o universitate, nu-i? Cred că exportar a aqui alguém de yourself no Cuba, pode existir, pode acontecer. Pentru că Pământul este un lucru fără articulare și scată în angrenament. Deci ca și cum am lucrat la acestă, acolo ai zis un fel de efort, fără ai zis un fel de acestă. Convinsă că are după tine un procesul de cauză, dar a fost o grăbime ignoranță a cu a fiindcă, adică vezi transpare, de a mai zile reprezentă, e o reidentificare a mine, cine se face? A studiat, cine e sală? Nu a fost o rețetă de identificare de sunt pe care. Și pe fiecare care că este reprezentată, se veni, la fel, oameni nu se poate, voi să-i cauză. O perioadă de dumneavoastră a vedea și nu ați mă și o și mai sunt alta în ghele, un pasaj de cursul din 82 ani de urmă. Un pasaj foarte. Se spune așa, atunci când vedem altă semnificație, sau mai curând, lipsa foarte totală de semnificație, ar trebui să mă expresc tot și foarte ani de ani. Și ai multe care sunt sclavate de cursul, precum ar trebui să se spune, că e imediat, bun, să se au tenie. Am putea înțeles să vorbim, voi din posibilitate la mai mult fi astăzi o lucru care este la totuși. Este poate o frață urgentă, fundamentală, e indispensabilă din punct de vedere politic. Așa de acord să fie o lucru care este la totuși, dacă este adevărat că nu e până la urmă, nu este prin cine. De rezistență în fața puterii politice, de până la votarea este la totuși. Adică, Foucault pare să fie ca pe deplin, că vreau, și să deplin conștiență utilizarea practică care se uite ca unde nici trebuie, de ce de mine, de tine, în contextul proiectului biopolitică. Pentru că, de fapt, funcționează faptul ăsta, e nivelul de povară în perspectivă. O nivelul de extindere unor angajamente publicate în etice și în etice. Să ne reprezi un greșat în ea. Nu? Bă, exact pe aia. Un inginer mare la care nu știe care să se dă și să a luat o aparență a încurajată să fie plăiește de fapt cu toată o obiectivitate de față pentru că vă arată la față cele este de ieșire și încine de fiață care și vă își face cu lui. Potrivă în internet, la apă înainte de scoțiul de ieșirul, care e o nevoluță consecința și în felul ăsta, în felul ăsta, de interat la universității, este de orice pentru și mai rău, se vine de el și o tehnică, și prima nu mai tot tehnica aceea, sau mai rău, subiect, obiect mai de lucră. E că un instrument este o prima de lucră, Tot proiectul merge de tine, care nu poate fi pus în putere conferirea lui Dumnezeu, dar nu poate fi impozitivă de Dumnezeu, dar nu e inventat. Utopia asta, la inovorma, și pe mijloci în mișeala în loc, care creează singur propria noastră de valoare, ca să mai spune, pot crea în trebuie lor dată mai nu pot. În loc să că se pot alege de la zero, atunci mai bine să te fixeze pe acele cuiuri de comunicare. Mâncare, ai poate la asta, pentru că nu ești așa, că mâncare de față de să te modelezi, să te modelezi mâncare. Pentru că riscul aici este, vă spuneam că la început, odată ce trebuie poate, trebuie să te modelezi. Ok, mâncare de față, că nu mă mâncare, nu mă mâncare, nu mă mâncare, nu mă mâncare, nu mă mâncare, nu mă mâncare, nu mă mâncare, nu mă mâncare, nu ca o întreagă, ca o masă, ceilalți cei care vor să mă contamineze pe mine, vor să mă facă cu mine pe tot care. Poate nu se ieza și tot la regredirea se face de mine pe tot care. Provocarea este cum aia, cea de-a putea face diferența între celălalt și celălalt. Între celălalt care e învățare și se vede că ai trebuie și ai puterea asta asupra ta, ca să mă dați, și noi trebuie să vrem undeva să spunea, face obiectul fericitului, după aceea vreau la doua. Dar cine sunt la cei de fiști cei de important? Cine sunt cei pe care au privat cu adevărat să se modeleze pentru că fără asta nu o trebuie nimic aici, dacă este cu puținul pe sau. Tocmai asta, alegerea de tine pe mereu deja, o alegere care se face cu el la tot din viziune, face să se comunitate, de comunitate asta, de stradică, de timpul să suferi. Nu mai asta mai nu. Nu trebuie la fel. Și atunci, provocarea este pentru o parte, în măsura în care știu că mi-a lecții, în măsura în care știu că preiectul mai erau zile de ei, pentru Socrat, care atunci a fost venit la această practică ei înainte, cum în care fi avut dragă reflexiva de sine. Socrat, să le spunem din voi, altă parte, s-a spus că ideea aceea de potrivire, decizie, anticipatoare, va face la 14 ani de decizie, am auzit o de vot, rămâne. Rămâne acolo un instrument teleologial. Este marca aceei creștine de reprezentare, de marca de care v-am dacă nu s-a văzut că cu totul cu care mai este cel mai mare, dacă vom mai este aici, dacă vă văd cu tot, dacă vă rog să vă rog de aici, dacă e mai jos, dacă am primit niciun mod direct, cu astfel de mod definitiv de a te alege pentru o viață, pentru ceva, realitatea conțelor, dacă se spune că e mea, dacă se spune că ai zis că nu am înțeles, spus, zice, pentru că este încerc de experimentez, a, deci alte, modul de a mergea lucrurile, alte se face modul de a mergea, modul ultima, să zic, de la tine, nu ca atunci, sau nu, că să le testă, și în contrar, dacă există atât de mai multe autenti, vreau la parte de doar iubirii din speranță. Este speranța că la toată cu atâta spirală, ceva s-a declanțat, ceva s-a declanțat, e doar cum poate. Și de-a zis, proiectiv, cum poate face obiectul, proiectiv de contactare cu obiectul. Nu știu ce nu știu ce să fac. Nu Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

Thank you.